یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. دی آیت کی تخویف اخروی بیانی ترجمه تبوق دی ترجمه گرانه یوم تاتی دا پداسی ورځ چی تاتی کل نفس نراب شهر یو نفس تجادل عن نفسها تجادل عذاب بد پکی کوشش بکی د عذاب د دفکولو عن نفسها د خپل نفس نه تجادل عن نفسها کوشش بکی د عذاب د دفکولو د خپل نفس نه هر یو نفس بد کوشش کی علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا یوم پداسی ورځ باندې تاتی چراشی کل نفس هر یو نفس تجادل تسعی فی خلاصها کوشش بکی په بار د خلاصې دو د خپل نفس کی د الله تعالی د عذاب نه مزان خلاصې د پکی با لری کی بر خپل ځان نه عذاب د الله تعالی او توفا کل نفس او پر بار کله شهر یو نفس تا ما عملت بل د عملونو و هم لا یظلمون او دې سره به هیڅ ظلم نشي کېدلې هیڅ قسم ظلم باندې په قیامت پر ورځ باندې وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله. دي آیت کې الله تعالی تخفیف دنیوي ذکر کوي مشرکین ته د مکی مشرکانو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دین بیان کړه دعوت یې وکړه الله تعالی په دې مکی والو باندې ډېر مهرباني کړې وي بیغم ناسو د پاکستان د پوج پشان دکی چې شپېته او یا کال بیغم او خړله داله توقع د دنیا او په چونیانو کې ناسو د نن د ایستنه نو خبر او سو د خلکو اواز سو پاک پوج کو سلام دا خبره وا نو کله چې الله تعالی دین او ته بیان شو او دا سي امنو پاغه مکه کې امنو الله تعالی خپل پیغمبر را ولېګا اغه د الله تعالی دین بیان کا اغه ونه منله نبی صلی الله علیه وسلم اغه ته خیر یو کړلې په حدیث کې راغلی دی اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. الله تعالی په دې باندې داسې قاصدی راولي لکه د یوسف علیه السلام په وخت کې کوم قاصدی راوستي وا بس قحط پراغه دومره پوری مفسرین لیکري دي تفسیر المراغی وي وي فسروا الى اكل الجيف والكلاب الميته وي مردار به خوړلي او سپی وج بکم دې کې مرشونو سپی پس په بس بیا ګرځیدل چې د سپی پیدا کی مړ سپی مردار سپی سپیسی مردار دی خو چې بیا داسې به شوی چې ختم شوی هغه به خوړل اډوکې به یې خوړل سرمن یې خوړلې الله تعالی بیا داسې غرق کړه دغه پاکستان دی او امنو پکې الله تعالی ته روزي ورکوله او مسلمانانو ته په یو ښه نظر باندې کتل کله چې په مؤمنان مسلمانانو باندې شروع وکړله هغه امن یې بدل شو په فساد باندې هغه ملک یې وران شو او پوجي چې د یو د چې د خپلې چونۍ نه بهر ته وځي نو دا یقین بیا نه راځي چې زه به واپس روغ راشم دې خپل دې ته وضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال قریه د یو کلي کانت امنه چې هغه امن والو مطمئنه په قلاره په اطمینان باندې زندگی تیروله یاتی رزقها راتله باغې ته خوراکونه د هغې راغدن په پراخه پریمانه من کل مکان د هر دی نه فکفرت بانعم الله نو دیونه شکر وکړه د نعمتونو د الله تعالی د الله تعالی د پیغمبر خبره اونه منله د الله تعالی دین او کتاب اونه منه فاذاقه الله نو وسکاو هغه کلیواله ته الله تعالی لباس الجوع جامه د لوګي او ته وسکوله والخوف یو د یری لباس لري ذکر شوی دی دا لوګه د قحط دای مشابه کړی ده د لباس سره لکه سرنګ چې لباس احاطه کړی پټول بدن باندې نو دغه سي دغه ټول خلق چې په خوف او په قحط کې راګیر شول داسې احاطه په وکړه لکه بدن نشې چاپیره د کپړه را تاو شوی دغه سي یا دویم قول داره دا لباس الجوع زکه لپاره استعمال شو بده آیات کې لباس د انسان په بدن باندې ښکاری لباس کاری نو اثرات د یری او اثرات د قحط د دې په بدنونو باندې ښکاره شول مردار خوړلې دغه مردارانو فازاقه الله نو څه کوله اغه ته الله تعالی لباس الجوع جامد الوجي والخوف يديري بما كان يصنعون په سبب دا کارون باندې چې دی همیشه کول الله تعالی د پیغمبر او دین خلاف کوم ولقد جاءهم وصلى الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې غنیمت چې مکی مشرکانو دغه نه انکار کړو په کفارت به انعم الله د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کړو غنیمتونه کوم دي ولقد جاءهم یقینا راغلی او دیو ته رسولا پیغمبر منهم د دیو د جنس نه فکذبوه نو دیو دروغجن وګڼه هغې لره فاخذهم العذاب پسونی و دیو لره عذاب دغه قحط تراغې وهم ظالمون او دیو ظلم کوونکي او شرک کوونکي او بېدینی کوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله ان كنتم اياه تعبدون. دی آیات کی رد پا تحریم دا غیر اللہ بنی اللہ تعالیٰ کی دا زان نا حلال او حرام مو جوڑوئی. کم شے چا اللہ تعالیٰ حلال کرے دینا و حلال دیں، کم شے چا اللہ تعالیٰ حرام کرے دینا و حرام دیں، حلال مگنے پا کلون و خری استعمال ہوئی عقیدہ دا حلال والی گنے. مم مادا غسنا رزقکم اللہ چی در کردی اللہ تعالیٰ تاسو تا حلالا حلال تو جبن پاک حلال آگی توئی چی دلیل شرعی دا غی په حرمت باندې موجود نی او طیب هغه تول کیږي چې هغه پاغي کې غذایت بدن ته تا طاقت ورکړي. مخکې لږه تفصیل ویل شوی وشکرو نعمت الله شکریا دا کوي د الله تعالی د نعمتونو. ان کنتم ایاه تعبدون کتا سو خاص الله تعالی بندگی کوونکې خاص الله تعالی بندگی کوي نو بس الله تعالی دغه حکمونه ومني. انما حرم علیکم المیت تودم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به. دی آیات کی رد په تحلیل د غیر الله باندې کم سیزونه چې الله تعالی حرام کړی دی هغه حرام غنی هغه حلال م غنی. لکه دا سیزونه مفسرین لیکلی دي په دې سیزونه کې مشرکین عرب باز سیزونه حلال غنل الله تعالی په غیبند رات کړي. انما حرم علیکم المیتۃ تفصیل مخکې ویل شوی او یقینا حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې مرداره و دم وینه ولحم الخندیر او غخره خندیر و ما اوهل لغیر الله به او هغه شی چې आवाज وکړل شپه غیبانی د پاره د نظر د غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله. فمن اضطر ان سوک چی ناچار شو سوک چی مجبور کلی شو غیر باغین چی نی دا طلبگار دا مزی ولا عادین او نی تجاوز کون که دا حدود شرعیونا نی ورتیردون که دا حدود شرعیونا فا این الله غفور رحیم. نو با دغسی حالت که چا مردار او خوڑلا نو اللہ تعالی بخنه کون که رحم کون که رین اللہ تعالی بی گناه ماب کی گناهگار نره دغا. ولا تقولو لما تصفو السنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. دی آیات کے اللہ تعالی رد کی په مشرکان باندې په تحلیل او په تحریم کی په جب باندې به ځان لا بی دلیل یو شی حلال کاغه حرام او یو شی به حرام کاغه حلال الله تعالی پاغي باندې رد کی. ترجمه تو وک شی او آیات تیرے لگ مشکل لے. ولا تقولوا او موای لما اغسستا تصفو چ بیانای السنتکم اغه جب استاسی ستاسو جبی سشی بیانی الکذیبا دروغ الکذیبا دا مفعول دید لا تقول دوپارا موائی تاسو الکذیبا دروغ پا خپل جبو بانی دروغ موائی وس اغا کذیب سشی دی هذا حلال و هذا حرام دا تفسیر دید الکذیب دوپارا کز ما پا دی خبر پویشوی دا آیات پا معنی بانی پویشی دا الکذیبا دا مقول دا مفعول بهی دید لا تقول دوپارا لا تقول موائی سشی موائی اغه خبرې چې ستاسو جبې بیانې ستاسو جبې څه شی بیانې اغه مو وایي اغه څه شی دی الکذیب چې غ دروغ دی وس دا دروغ څه شی دی دا دروغ کمر چې ستاسو جبې بیانې هاذا حلال دا تفسیر دی الکذیب دوپاره چې دا حلال دی و هاذا حرام او دا حرام دی لتبترو علی الله الکذیب دې لپاره جوړوي تاسو پر الله تعالی باندې درو. ان الذين ترون علی الله الکذیب یقینا کسان چې جوړوي پر الله تعالی باندې درو لا یفلحون نشي بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه لا يفلحون نشي بچ کې درې د الله تعالی د عذابنا متاع قليل په عبارت کې تقدیر دی لهم متاع قليل د دې لپاره مزید دنیا دی لګي د دې لپاره مزید دی لګي ولهم عذابنا لمو دې لپاره دی عذاب درناک. دا جواب دی سوال هر کله چې معلومه شول چې دا مشرک دا خبره ښکاره ده چې دا خلق مشرکان دی بی دین دی نو الله تعالی ول بیا دا دومره نعمتونه ولي ورکړي دي جواب دار چې دا د دنیا مزید الله تعالی مسکافرانو ته ورکي د مسلمانانو نه کافرانو ته الله تعالی زیاتی ورکي. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دی آیات کې الله تعالی خاص تحریم بیانې په يهودانو باندې او دا غي تفصیل سوره النساء یو سل شپږم نمبر آیات کې او سوره الانعام یو سل شپږ سل ختم نمبر آیات کې بیان شوی د يهودانو د ظلم د وجنه او دا غی د بيدینۍ د وجنه الله تعالی په غی باندې ستیزونه حرام کړیو هغه سره په غی باندې حرامونه په بل چوان. وعلى الذين هادو او پاکستان باندې چې يهودانو حرمنا حرام کړی دی مونږه ما غتیزونه قصصنا علیکا چې بیان کړی دی مونږه دا غی په تا باندې مخکې سوره الانعام او سوره النساء کې دا غی بیان شوی دی من قبل مخکې ردینا و ما ظلمناهم او ظلم نه کړی مونږ په دی باندې ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کاو خپل ځانونه باندې ظلم کاو نو دغه ظلم د وجنه ذالک جزایناهم ببغیهم و انا لصادقون مخکې بیان شوی کنه د دې د ظلم د وجنه په الله تعالی باندې سونه حرام کړی. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ترغیب دی توبه ته. شرک هم کړی دی، بی دینیم کړی دی، راشی توبه وباسه الله تعالی به معاف کی. ثم ان ربك ويقين ان ربك للذين دا کسان د پر عمل السوء چې عمل السوء چې بد کارونه کوي چې بد اعمال کوي نو دا غیر فارسه شه دی چې بد اعمال کړی دی بجهالتین پنا پوی سره. ثم تابوا من بعد ذلك او بیا توبه وباسي ورسته دا غینه ورسته بیا توبه وباسي نو ان واصلحوا او خپل عمل نیک کی په طریقه پیغمبر باندې. ان ربک من بعدها یقینا رفسته ورسته دا غینه. من بعدها دا ها ضمیر راجع دی من بعد التوبه والاصلاح، توبه ویستله او خپل عمل نیک کی په طریقه پیغمبر باندې نو دا غینه ورسته لغفور الرحیم، بخنه کون کی رحم کون کړي. الله تعالی به گناهونه معاف کی، الله تعالی په مهربانی وکي.